غضبك ايدي يا دار دي يا ومه انت عمجي دغلالت زي هم فرشيك دي دغلالت ده زير رزل صفاتي دادا شيطان صفاتي تتاما دي تداخل لدي دارة تاما لدي دامة تارة ده درقنات فينيك دا چې دا کلی باندې روان شو یو اړ یو دروازې ته ولاړی لکه یو تر شروع یې نیمه ګان خبر ته ولاړی لکه یو څه دی دی هغه کله څه خاري ورکی کله لا ډبره ورسل تا مې بیا کړی چې دا بل دی ولاړ دار په دار په دا دروازو کې چې سړی مالک نه لري بادار نه لري خو درګنه پای بوي بیا خو په ذلیل وي بیا خو په ډبرو بازار باندې نه کو کنا کم دا غمردار خور هم چې بادار لري هغه بردار خور ته څوک ډبره نه ورسره کوي وی خوایفه به دي او خوراک پکې م کړی ور پړه هم دي ولې خوراونه دي ساتې دا یې خمیر یې ورکوي نو د بادار ما دې بل دروازې نه به نه که نه کنه وعده ده کنه او د خپل رب د خپل رب د دروازې بغیر د بل چا په دروازو لکې مشهور وي مفتي صاحب رحمت الله علیه به ویل ول تر دغه ملا مفتی صاحب ہے ان دا دا حکمرانانو دا دا بیدین سود خرو حرام خرو زکاة خرو سرمایہ داران پا دروازو چی گردی ول تردیل سگا اغا دا دا دا غو چلانو دا درگانا سپای بیشتارا دی چی دا بل پا دروازو بانی گردی دین خرسوی دان خرسوی عزت خرسوی ناموس خرسوی خپل شان خرسوی خپل جامه خرسوی خپل لباس خرسوی در رسول بدنامه کی دین بدنامه کی تر دغه سوداګرو دلالان دغه د درګنه سپید و سلام به خر الله مو دې اعلی وکړي ګورئ دا د الله رسول صفای لار کی وی الله وای چې ازمان در پریږو بیا به دلوږي پول بند هم نسیده بل وزی وزی اور عزت خوان بم می زلیل با هم بی وزی با هم چیزی بوی زلیل با هم بی وزی با هم کز ما پدر با نیچا اتفاہ ہو کرلا زید زان بات ہو بللم ما او در سکھے رسی نو با عزت من هم بی مور بے هم دا اللہ دار بنا پریز نو دا شرک پا جہان چی کنو دا رکم شیطان شروع کی او دا شیطان پا چنگ چم چم کی دا عزت من او قدر من انسان چم را بی عزت او زلی لکی دا تی پا دماغ کی ور کرل چی دا نمر لو ہے حسی دا یو لوی مخلوق دا جہان پا چی شی لگی آو پر عبادت تشا بن لگی آو نمر کرل دا دوست همیا به سجده کاره زکه دا اللہ رسول مزمن کری ول چې مر سترګې ښکارا کړلې یا د مر وروزه ولګېدله پر زړه باندې نو مزمنک زکه ول دا د هغه کسانو سره چې د مر بندګي کوي د هغه مشرکان دي ستاسو د دوی په مابین کې یو رنجی پیدا کیږي مشابهات پیدا کیږي الله نه غواړي دا نه خوښوي دا چې د مومن موحد چې الله واحد دا شریک بولي دی هم په دغه وخت باندې سجده ولګوي شیطان بیا شو کوي خیال کوي دا خپل دا خپل کشیانې نه وي دا خپل کتعوب وتعوب دا له دوی پنجو مخلوق چې په ده پسې دی دي هغو ته وویل خورا ځان به سره کټ کړي څه نه وینې دغه دې دغه لا هم ماته سجدې لګېږي په دا وخت کې باندې سجده دا موږ مکرو دی تحریمی انسان بدا من تلاخره او چی دان مر لوی هستی دا چی برسکاره که دی نو بی یوار عبادت کاو بیا چی بپریوتی بیا بی عبادت کاو دا سورو پا زمانه دا دا ابراهیم علیہ السلام پا دور کی دغه شرط کنی فلما افلا قال اینی لا احب الاخلان ابراهیم علیہ السلام پا دور پا دا عراق دغه عراق ابراهیم علیہ السلام دا عراق دی بیا لدی دی ولاره هجرت یو کی شام ته ولاره دی ور ما بین کی دغه سفر دی مصر وتی اصل مدفن شام دی اصل پیدائش وطن د نوح علی السلام هم د شام دی یو شار و سمتا پدایا دا عراق پا اطراف کی سمانین ورتوائی دگر شار و سم پا دگر نامدی چی دا آگا آتیا کا سدنو علیہ السلام سر پکسی کی را کتسو خلاص کی نو دگر شار و سم پا دا آتیا پر نامدی سمانین خو آتیا سوائی نین دا آتیا کسانو شار دی دیم د عراق نوح علیہ السلام د عراق ابراہیم علیہ السلام د عراق دغه شرک د فدا وخت باندې بس د لمر عبادت کوه د سپوږمۍ عبادت کوه د ستورو عبادت کوه دغه یې په دې باندې خور کړي دي شیطاني فلسفه دا لویې هستې دي د داسې بې خیر غوښت د داسې بې شر غوښت دا شرک دی رنګونه یې اخست بدلېدل بدلېدل بدلېدل د عربو شکرو شرکو دیو بیا بتان جوړ کړي وو لاتو مناتو عزاتو خدای یې سره ویشلی وو په دغه باندې دغه دوه ښې بنیادونه وو یا بې ډار ویره بے دینی کے دل چی دا لوی حسی دی کمی ناراض اکرلی تاوان راضی اور یا دا لوی حسی دی کمی خوشحال نکرلی بیا گت نرا رسی بیا بمرنی و چی سی گلی بم و چی سی بارانو نب پراو دری دی الفری بمرسی ومیشی بمری اپنی وشی بمری دی تا تاوان وی فصلو نبم تباسی ندک زیب بیری دل ندک زیب عبادت کاؤ لیکن اللہ سرا توائی دا اللہ کلام خدا مر سرا ہوئی دا اللہ کلام ترگی دیتا نا ترگی دیتا دا اللہ کلام غزول دیتا دا اللہ کلام عقل انسانیت دی شرف دی نو اللہ را تول چی نا نا نا نا تی غنڈی الور خلق دا طول کائنات دا طول مخلوق دا ساسی دا کور مریان او منزانی ته د کور مالک یو بازار یې او هغه د کور میرمن ده ته د کور بازار یې بازار به مریی ته څنګه سجده کوي بازار به د مریی ته څنګه تندی په خاورو بند لګوي د دنیا اصول دا دي چې مریی به خدمت کوي مینځه به خدمت کوي سپوږمۍ صحیح مینځه ده لمر صحیح مریی دی آسمان صحیح په خدمت کې لګیا دی چوپړی دی برو بحرو هنری گونه دریابونه سمندرونه چرندې خزندې پرندې پورته کښته که روح لري که یې نه لري دا پوره کائنات دا صحیح دپاره دي دا خو صحیح د خدمت دپاره دی صحیح د چوپړ دپاره دی نو څنګه دومره محترم انسان چې بادشاه یې وخت وي راولړېږي خپل چپړاسي ته دي سلوټ کوي او سلام کوي دا بد کېږي که نه یې قرآن دست دی مستر اکری دا چه قرآن تی ووی دیکی قرآن مرسی دست دی جماع آگئی دا انسان خلال کردی چه لوی تی شازادہ تی صاحب زادہ تی اخون زادہ تی پوہ تی دانا تی خوشار تی اقل مند تی بادشاہ تی دا چول ستا تر لاس لان دی مریان او منزان دی دا ستا دا خدمت و ستا دا چوپر دا پار دی سر دوی دی پار نیک د الله کلام د انسانان ته دعا کوي ما د تلی هغه مخکني شیطانان دومره چمونه نه وزده اوس دغه اوسني شیطانانو انسان دومره ذلیله کوي دومره یې ذلیله کوي دا مجلس به ما پخوا هم درته کړی قرآن الفاظ چې یورپ وویني د یورپ منظر بیا به دا آیات په سمجھ کې درته راسي ثم رددناه اسفل سافلین قرآن انسان ته څومره لوړ مقام ورکوي د انسان باندې غږېږي که نه غږېږي د الله فضل د رسول په معراج باندې غږېدلی دي که نه په موسی علیه السلام باندې غږېدلی دي وتین وزیتون وتور سینین وهذا البلد الامین دا ګرده ګواهان د مکې غرونه ګواهان دي د مکې شیلې ګواهان دي د مکې میدانونه ګواه دي دا تور سینا کوی تور چې ورته وایي په عامه ژبه کې د کوی تور لمنه پر دې ګواه ده ډبرې پر دې ګواه دي بوټي پر دې ګواه دي او د شام سرزمین چې هغه له عمخه د درختو سرزمین دی یا د انځرو دی یا د چا دی زیتون شام خو ګټ د آباد دی شام له عمخه یا د زیتون درختې دي یا د انځرو درختې دي الله وایي دغه سرزمین هم ګواه دی هغه سرزمین هم ګواه دی هغه سرزمین هم ګواه دی د انسان په عظمت شان باندې د انسان په قدر په منزلت باندې د انسان په ډېر لوړ مقام باندې ګواه دی چې لقد خلقنا الانسان ولي ځکه چې د شام سرزمین د موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام او د هغه نه مخکې څومره نبیان په شام کښې راغلي دي هر نبي د الله سره وینا کوله یا به برای راست کوله یا به دلواسته کوله د جبرئیل پر ذریعہ بانی د شام سرزمین د شام ملک په کې گواهی چې د شام په کوڅو کې با جبرئیل چې دومره عظیمه هستی ده څومره لویه هستی ده دا د یو بل داستان دی چې جبرئیل څومره لویه هستی الله پیدا کړی ده د عیسی علیه السلام سره باډی ګارډ ورسره غيتنا بروح القدس حضرت عيسى عليه السلام سره بده ورسره قدرت به ورسره شورت چې جبرائيل د چا باډي ګارډ وي محافظ وي دا د هغه انسان عظمت دی کنه دی وای چې جبرائيل یې باډي ګارډ دی سبحان الله د جبرائيل په باب کې الله وای مطاع ثم امن په تمام فلسفه سلطنت د جبرائيل فکرباو کرباو فرشتي الله د دغه باب کی فرمای چې په بالای دنیا کی پټول فرشتو باندې د دغه چلی چې شپ ته کیږي دای دی ددا حرام دی ددا حرام دی لیکن هغه فرشتہ چې پټول فرشتو یې اوسپتي هغه فرشتہ د حضرت عیسی علیه السلام باندې ځاړ د انسان عظمت یې کنه قرآن خدا وایي چې انسان د دومره عظمت باندې قرآن خدا وای چې د تور لمن من وادي الشاطي الوادي الايمن في البقعة المباركة الله وای د تور لمن چې د موسی علیه السلام سره پر هغه د غره په دې لمن کې الله مجدد کاو بقاعده گفتگو سره کاوه چې سړی د خاورو جوړ شوی بشر چې د الله سره براه راست رغیږي دا د انسان عظمت نه دی دی کنه نو الله وی د څور ډبري گوادي د بوتي گوادي د تختي گوادي د امتکه گواده د خاره گواده د حضرت موسی علی السلام مجلسه د الله سره ولي دی دا ټول گواده د بیت الله د بیت الله د بیت الله غار د بیت الله دا مخ د بیت الله دا غار حرا چې مکه دا مخ مخ غار حرا ده چې په دې کې حضرت جبرائيل الله رسول دا د الله آخري کلام راوړی د ورځ د شنبې ورځ وا ولسم د روزې وخت د سهار شو حضرت جبرائيل راغی د الله رسول په ګوتې کې ونیوې دا چې کې ولواح قل ما انا بقارئ سخ بخيلة ويبقي نيم ذلو سلي نسري ويلي نسري ذكي تزفى يوم ما عشرك داشر على الزام بدا سكلي كوكي نتعلمو نمدر سوا نكالجي نسكولو نيوم لاو الله في الإكرام وذذي دفعاني نوش جبريل رضي قال ده الله رسول بغزيكي نفسي د خپل سینې خیالم د دوه سینې تا کوي د دوه سینې ته منتقل کوي جبرائيل غوندي حسي دا د انسان شرف ته کنه دی وای دا د شرف ته الله وای دا د انسان دا درې سر زمين دا درې ملکونه دا درې قسم سارونا غونا د بری بوتي دا په عزت د انسان په شرف د انسان گواهه قرآن خو انسان ته دا مقام ورکوي موږ ته دونه لوی تاریخ راته بیان کوي د انسان شان یې بیان کوي او دا ګرده کائناتو دنیا یې ټول موږ د در غلامان مریان او منځان یې کړل چې دا ستاسې د در مریان دي دا ستاسې منځانې دي ته بادار یې ته بادشاه یې ته صاحبزاده یې ته اخونزاده یې ته شاهزاده یې ته خو بادشاه یې د دې دنیا دا نور خو ستا خادمان دي مریان دي بادار به مریي ته څنګه صحیح ده د انسان له دماغ د مخلوق لوی لري کړه قرآن کنه قرآن جو او کتاب ہے جو درس انقلاب ہے چې قرآن او د شریف د دماغ داسې صفائی وکړله د دې مخلوق لوی د انسان له دماغ دا ګرد دوی نه خطا کړلې سوا د الله د لوی بل نقصه د انسان په دل او دماغ باندې نه وي هغه بیا د بوستو د امریکای او د اوباما او زرداری او سرداری او مرداری د څه بیریږي بیا خو بیا مرګ کیږي دا خود توحید فلسفه ده ابو جهل ده په قریش کې چې الله رحمت یې کولې چې د مخ ته دی کتلی وي اسواز واز بکې دی را روان دو چا ګر سره مخ ته کته یې نس وای ابو الحکم صاحب نومې دی د فیصلو اخری اساسی او اختیارات ورزو د فیصله نه وای امضا کړی چا کولې نس لیکن په بدر کې مع الخان ګرځین د غم د انصار الخان اغه شت په پټ کې پمځه کوم راځه زګه دا وو پزرو باندې بدل و بدماغ دا الله لوی رالا دا الله لوی جهان تا چارا والا دا الله کلام راولنا من ایت دیکن نا قرآن ویس بیغو دا الله لوی بدل و دماغ دا دنیا چی سا حصی دی دا دنیا چی سلس کری دی دا دنیا چی لوی چی هر سلطان تا لوی وائی دا بساری تا دا ایمان میری لکا دا سب دا سب تا پچی بی زیادہ ہے جد ہم نے تسی خپلے او دنیا نظر خپلے او دنیا نظر سر منظر رکھنا سی دا دا شیطان زامن نگی دا غلہار کی دا غو دماغ خود دا مخلوق پنوئی بانی غد جوڑ سوئی دی دا دا پا دل دماغ کی دا پیسو دا پیسو دا ڈالر دوئی دی دا رپیز دوئی دی تا آئی صاحب دو درے میں و تا آئی صاحب دو خمیسا و تا آئی صاحب دو دیدان دا اللہ رسول و اخلق یا پا خیر و لار دا دا رپیز دوئی نرے دا دا پرسوز دوئی بلے ایک این دوئی دا دا دنیا دا دنیا دا دا دا دا سول ورته په دماغ کې د تد دماغ په کوپري کې بل څه نه نه بغیل یا سزد دریا نفسي نفسي حيواني زندگي دا د اور کی تنانو خو انسان څومره ذلیل کی دا په ځان د تشغیرم داخلي مدرسې نه دي دا ټول وجري دې قدر وکي دا د دې ور دي چې دې خاوري سره رانجه کی پر سترګو پوری کی دا انسان شرف پر قرار ساتل دی انسان ته خپل شرف پر معلوم دی انسان چې وو سم ځان انسان بولی مش پر انسانیت بنی دا انسان په عظمت بنی خیال کو دا د دستورو دا د خرو مدرسو د دې کمرو برکات یورپ لور د یورپ سره دا الله دا آسمانی کتابو تعلیمات وو وصل نه نه نتیجه چیست؟ خالص حیوانی زندگی خالص حیوانی دا برطانی از شیطان دا ازادهی پا نامه کی دا دنیا آقا لو بی پا اکرلی دا گیدر و دا بزو سازه پا انسانانو بنی اکرلی و ازادی دا ازادی دا لحیوان یا خاطه و ایستل فزو جلوس را ایستل برطانی کی ولنو نر سجی تطلاق ورکی سجی تلم دا قانون اختیار تی که نر تطلاق ورکی دا قانون پاس که ولازادی بس بوش چیز کل دا شامت که خوش نکو لبلو زی میره تلاق کرده دی سجی اولا خیلی ما دا دی اصلی از دا بلی سر پلاو پا غارا پلاو دی خاری دی پلاو کوئی نمس پلاو بیا دا سجی تزاد دا پر دا دا دا بیاقل دی بیوقوف دی دا سے پخوار رو شایستان فاظو بانی بیرار غر خسر اللہ ازادی دا ازادی دا کرار پنر از لسر دینی اس سکے کن اللہ ازادی دا دوارا ایک سوکا سوکا دا کمی سن دینی اس سکے کن اللہ ازادی دا ازادی دا بیا ازا پرتب دینی ایک شیئی ایک شیئی ایک شیئی پرتب جم دینی اوک شیئی بربند دے پریش اولو اللہ ازادی دا قضام پخوای کی پر یورپ کی شیئی بربند لکشنے دوی گوچی په دا نکر آیا دی په دا خاص دی بلی را گردوالی چی پت رہی که دا سی ورطا آجاب دا دی تا تمانی نبی تکا پس پینی چوک بانی چی خری تا تی پرتوگ آگو سی خونا ولا دا بی پا یورپ کی خری تا سج تک پرتوگ اور واغن دا دینا ولا دا لا تا پنی کرن ایلے او پا طول حیوانانو کی چی زن دی لدی سا لدی دوش یان دی چی جامع نا لدی تیر بات کی یو مرغا دی اور یو انسان د مرغ په نیو وخت کا وکړه دا شایسته چر دی دا څه شایسته ور بی دا څه خو ول دا وښ کوي غره یلا کی صاحب ته خوند بکی دا مرغ خوند کوي ځکه الله دغه تر دې کړی دی دا زینت غری شونه با تقوا قران وایي او بل انسان چې انسان الله په دا کړی دا رقم دی چې دی به جامه فزان بني آد لس انسان کې لکه دا دې خوان کې واه واه بس خالي تصویر نه یا الله دا به انسان پورتو کې وای شي کوم چې دې نه وای شي نو که او جهان ته ور کارا کوي ته او انسان به ولې دې کې ذلیل کوي راته وای په دلیل په خبره کوي وي ترقی دا ترقی دا ترقی دا مستدل گوشتا بیا قبل او لوگ ببول جیلی جدوی لنگو دیلی نن تصادم دی تحذیبی جنگ دی بجان دا تحذیب جنگ دی دا تکراو زموږ جامه او زموږ بلار زموږ خوراک هر څه د انسان دی نو دغه هر څه د حیوان دی کد په ولاړ بنی چج کی کد په ولاړ بنی خوراک او داس مو دې پوښتنه مو چیرته نسته او خور و مور و دکتی و درستی و عده و کلده دا پا یورپ که نسته بچی چیره پیدا کنن بلا خورتی بوت لجلنده رکن بس دقیه واده نه مرکستا نه وراستا نه جورستا نه لاستر که درستا یو شیع نستا دا دا حیوان لیدی که دا که دا انسانان دا خره برکم لیدنه دا چی خربید و بیابی برکه و روانی بیابی نولاق دسمان را خلطه بیابی داکانی سبلانی خبر شدی و عادت تو زدار بس خواهی سیر پیدا کرد دغه بم سره نه دامي مور دا دامي خور دا دا به مي عمي دا به مي خالي دا به مي اناي يعني دا لور کیږي خو بس خواهش پر څو باندې خپل خواهش پر کې څه څه پر روان نه حلال څه نه حرام څه دغه شيان د انسان انا علامه ده کله حیوان نو دوی دې کې دا حیوانانو د کزمل دغه دا به در څو پر تر څو وخت پوری د تورات د انجیل یو تدانی ما تاسو په یورپ کې دغه ستوره بناو چې کله د تورات د انجیل دا تعلیمات هم وتل مکمل سیکولر ځوانانو د سیکولر څه کې نه دی دغه د سیکولر په څیر کې دا د تمام دنیا ګند ټول کچره ده ګند دی جاسکتو ګند په داسې سیکولر کې دی سیکولر خو دغه معنا ده چې لا دین د دین پابند نه وي د آسماني وحي د آسماني کتابو پابند نه وي چې د آسماني وحي څخه سړی آزاد کړو بیا به یا خر وي یا به اوس وي بیا د برطانیې زنانو دا جلوس راوایستی ول چې یو سړی دوی ښځې کولی شی یو یو ښځه بد دوه مړونه هم کولی شي بیا دا جلوس راوایستی ول چې دغه اجازه ده چې ښځو ونر نکاح سره کوي د دې اجازه ولې نه څه موږ ازادي غواړو چې ښځه د ښځې سره نکاح بیا دا قانون هم پاس کړي دغه چې دانشوران اپوهان چې را روان دي موږ پرې راشي هغه دغه بیا دا قانون پاس کړي په برطانیې کې قانون دی ښځه د ښځې سره واده د رښتا ګوایي کوي هیڅ د ملنډو سم مزام پلانې جانو پلانې جانې ته وعدت کړو هغه هم مهینه ده هم میړه دي له دواړو خلکو دور دی در زمې په دغه دور یې لام نه زده کړي هم لا یان دا اجازه ته ورکړي دا حیوانیت دی که عقل دی په حیوانانو کې راوړی چیرې یو ځای ځای لیدلی دی چې خره له خرې سره له خرې سره خپله معامله کوي وښه به هم له وښ سره نه یې لیدلی مېږه به هم د مېږې سره نه یې لیدلی زه به هم له بزې سره نه یې لیدلی یو حیوان په جهان کښې راوړ دا حیوانان وخته ولاړ حیوانات شان پس بیا دا په دا برطانیې کښې مطالبه ورسوله ویل چې د ښځو د نر نکاح شته د نر سره هم نکاح په یاد وشي بیا دا اجازه هم ونه ورکوي اوس نر د نر سره هم نکاح کوي فلانی جان ده فلانی جان میره هم دی مینه هم دا خو لا بیا هم انسان له انسانو سره وو بیا د یورپ زنانو مطالبه وکړله ول موږ ته دې د قانون د لارې اجازه وشي چې زنانه د انسان نه ماتی وه د سپي سره هم نکاح کولی دا قانون یې مولې جوړ سپي څه مرضت دا هو اسفل سالین هغه بدترین حیوان په حیوانانو کښې خو به یا سپی یا به خنځیر وي دغه سپي به یې مخته کړي دي بقاعده بقاعده یې به مخته کړي دي بقاعده د رشتاګو نکاح ورسره کوي بقاعده یې مخته کړي په پلنګ یې له ځان سره بقاعده بیدوي خوا به م وګرځي زړه به م تر خولې راشي دغه د یورپ دا تازه بي جدید دي مه ځوانانو بلایه وه سیکولر دی ازادی تو ازادی سم دم دی زوگی دی زوگی پا دولت پانی رخی دیم جگ جگ کیزی غرزی نا خبارا دی خر بچی پیچی نی خبر دیم کنی پر علماء لگی دی دام لیان نور سر خی سر کاوٹ کی کن دام لیان اور سس بانی داری مد وقع و رضا وران بس دانو ترقی افتاد دی ورسو ورس کلی دی ترقی افتاد سوئی دغدني خپل رب فري پرپلار شرمیږي پمور شرمیږي پقریبانو شرمیږي د پلار په نوم ورته شرمیږي د پلار په جره شرمیږي د ترکی سونه نشي داسي ډیر پی دا په بام وای دام بړوای په وای روچا پسند دي دام روچا پسند دا د دغه ترقی حال دی په یورپ کې بقاعده مجسمیر تور کی بے وروان کلی زنان اللہ تا بقیدہ فارم دیدہ کی بے دستخط پہنچی چیزو دا گسپی تور وادت او بیاد اللہ سیسر معاملہ ہم کی سپیس پہ بنی آدم بانی برسیر بانی دا بنی آدم دا زلت اخوا تا بل مقام تا بلائی سپا کوئی خمدک خوما دی چپ ترابا دا سپا کوئی دم رہی رہی لکی دغا دو دی فلسفہ دا او دغا چی دا آتا سی آوری دا دا اللہ دا کلام فلسفہ دا دا دا اسلام فلسفہ دا کہ غو انسان آل تولائی دا میراج واقعی خمست دغا رہی خی چی دا لخارو جورتو انسان دا دے مقامو اللہ آسانو تراؤ غصی جبریل بطوری خادم ورواق میراج بنی کے لئے منی رسول اللہ اللہ مڑی کڑی وا مڑا ملمیو نخفل پول باچی غٹ غٹ سیانے لقد رآ من آیات ربیه الكبرى افرائیت اللہ تول عزا ومنات وطالت اخرى نخفل باچی دا غٹ غٹ دونی گردو رسول جہنم مروف ہوئی جنتی ہم مروف ہوئی سدرت المنتحہ لیم بود کیرے بود دا نخفل باچی دا غٹ غٹ خاص مناظرے د خاکی د خاو جوړتو انسان د اسلام په نظر کې دا مقام لري چې الله دوری عرش او غصه دوری میں دا د اسلام تصور دی د دې تصور دی د انسانیت په باب کې دغه تصور وو چې ستته ور وعده ډیر پر کې دی کلر نو دی وړاندې دی کمال دی د انسانیت دشمنان دی کمال انسانیت و مالک خلری کنی نن بداغ دالی فران طول دیب دابا رجم کے دل دا انسانیت بابا بے دمر جرم کرے دی انسانیت یہ دمر دی لہذا لدر سیرو کمرو بلاو آخی دا دن رونا چی پاتا دا دلتا پاتا دا لگا نور دوی و تلی دا زمر دا شارو و تلی دا دا بنگلو و تلی دی دا دن دا زمر دا تعلیم گاو دا تعلیمی ادارو دا سکولو دا کالج دا نصی و تلی دی دا معاشری دا عرض و تلی دی که دا رونا سا دا اللہ کلام سا انسانیت بنا سا یو اثر پا دا معاشرہ سا دا انسانان لگ کنسور دی دا انسانان فور خوراک او شاک و لارنا مخ او شا مور و خور و حلال و حرام تیزنی دا دا بدرسو برکتی بونی کنی بونی دا دا اللہ دا کلام تعلیماتی دا اللہ کلام دی اللہ عظیم کلام دی اللہ کے دا مور سی سرانے سکتی کنی اوچی کم چاب و بچانو پخپل سنو کی محفوظ کرے دی دا دیر با سعادت خلق دی دا دیر لوی خلق دی دا دا دیر لوی قدر وار خلق دی دا دیو مقام اللہ تمعلوم دی دا اللہ رسول تمعلوم دی چی دا سمر خوش قسمت الکان دی دا کورو دا خاندان فضائل خوشت ہمیشہ آوری کن چی یو حافظ چی درمان چی پانی فنورا قرآن یہ نکی او قرآن بے اثر لغت نکی ترک شوئے لانج نکی دا قرآن عذاب و عمل و ساتھی نو پورت دمان شر لسکت دخپل خاندان چی غم کیس حرلی کیسی حرلی یا دیر زمان سی وقت اللہ پر دیکھ ماشاں کی جی از جانم دی فرشتی دی پلس کی اسکرائی اور لیدنی دی بلیا اور سوارا نستا نیو سبحان اللہ پی جاتی دی نیو بازار سا دی نیو خرید کا والے سی نیو ایمان رانے ہوئی سی نیو عمل رانے ہوئی سی نیو توب سفارش کری غلیب یفر المرء من اخی امی و عبی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منهم یوم ایزن سعن یوم یو نبلا بسر کی پتر یورو رو ولی دیمان سے بدا بلا قوار اول دی نہیں جزد پا کیس بولن سلوام کلار ولی دیزان اگل دنگ پر واچن بیر ساختا و راز دگت ایولا بلا بیزار وعشیرته اللتی توی سب ممن فی الارض جمیعا ثم من دی سوی دا سول کائنات بھی قربان کردی وی خو زخلا خواهی دا سی بدا و راز بی او کیسی مہارا لیوی فدا وقت بانی دا دقلسین ماویسی دا ناومیدی فا وقت بانی سي سرقي بيدخلي غرقابي غرقابي علي حق سحارة بني لالله با ودي حافظ ثلاث كسان وربخي شدا سالم بي لوي شيء ذري ها لوي شيء ذيك انا شكامات راغلة يا ورطي تسفت همان يمانك تغيي زيت النمائي شكامات راغلة وي جور سوي وي دامن دارمني دلي وي الله أكبر وبيا الله دا حافظ تا لنگي ورکي وي دا تا لنگي دا دالت کس جهنميان تا تا ندر بخشلی آزاد دي بوئي زي جلب تا غد سعادت ندي؟ دي الله دي دا حد کا تو دي حافظ خب اخبال و خنو زم دي دا زم لوجه خنو نين بسانا وي وي دا غنم دروي تشم و بس دا پا ودو کی خوب خشاده کمم لدلی زم خدایو دي قران انور نام بابا مصابات بابا لرم لو موټه موټه خورا صدري مدري کالی کړي وسره خو د زمر روان ورور لره ورورک لره لالا لره خورا کالی مالی لنګي کلند او ثوای کنه کلند ابه ګد د دوستان تل ایمه ملال دی خلو دی دی خلو باتا دی پا نخرو کیا بس دی دی دی خلی بطر گرد و علا خلی فدا و دی خلی خلی ورکی کنا دی دی بیا دی معلوم مدک واگا بیا دی دی دی معلوم مدک نور تم آم واگی ورک صدری دی دی دی معلوم مدک کپڑا کالی دی دی دی معلوم مدک گڑی همی گتمی همی خوراکی چی همی دی خلو پخالو کی دی حافظ دی دا اللہ دا کلام اللہ نازی وی دی خنو زم دی دی خنو مجور و دی خنو مبل بلک مورو کلار تی همی نامو لور کی وی شابشی تی لر داشت بچی می دوی کاری وکر دا دا گلنگی دا زم مور تا خلق پننی ورکی یا نوشی کلار تی لنگی ورکی دا تا پننی ورکی فورز دا ماشر اللہ دا دا زم کی دا حافظ دی مور تی پننی ورکی کلار تی لنگی ورکی اغه اغه شی دی چې دا الله رسول تعبیر کړی دی په تاج دا شی په تاج دی چې سترګو نه دی لیدل دا ارم ملغلره به ذات دلی دی رڼا وی لکن مرد چې سری په کور کې ولای تا دی د مور د فلار هغه پونه نه او هغه دنګی دی دا نور پر هغه لاس کا سان بل نور مو سره دی الله دې درنه چې کنه چې دا اسکه پکې نه کنه عالمانه کیږي د دې سبا بیا په دې ورځ نه ستنې ته ورپسې سبا له ټول له شغال چې دې کلا کړی دا بلې ما دې جوړو دا د الله کلام دا استادان ټول خاري ته کلی او د امت بیر سرمایه له هغه دا به عالمان کی چې علم ور باندې او کی بیا دې په خوانتي ترغه وخت کو دونه په خوان نه پي چې قران باندې سړی عالم سي بس بیا نو یو دنیا نه یو واجب په جهان کې یو دنیا نو تی خو بدام آده که وی در قریبانو تیزه مبارکی ویم دیتم مبارکی ویم که بس بیتر گرز رو نبیاز کنه بس دام خودی توقف کنه الله جل جلاله دی زمان دا دینی مرکزون آباد و لری کنه اللہ دی زد دین محفلون آباد و لری الله دی دغد دشمنانو چپ دی ارادی لکم رنگ را تلری الله دی دی دا ارادی دا دی پسرون پر گربل غبرگی بکن الله دې نیست نابود کی چې دا الله د دین ته تاوان ورکړي دل ختم کولای نه شي سکو دکو د قتل نو کار کار به دي کنه دین ختم کولای نه شي خدای وعده ختمې کوي خدای ګورانو ده څنګه څنګه ته ګړای د جهان راغلي هلو خره نمو خو دا نور په پنځي یو کنه خو ګرځ را حال چې دا خپل ست یو یو کم پات دي نور خو کته زور وداده ها چې به دې ته ګډانا ته وای څه نه کنه یو کنټینر ما چې ورته دی اخلاص کې هغه زړه ګذران چې غوړي وخت کړی وو زګا زګا خدای دې ذلیل لیکي ان شاء الله د خدای د کلام سره څوک مقابله کوي دا الله غد دیوان دا الله فقط ذکر ذلك ولا يشاء الله لن تصر من ولكن يبلو بعضكم الله يو كيش مزدن كتا كتبا قولت زمان جدا لديك خوند اخي الله څنګه لړی خان ټول کې دروب دریب وله ټبول ویني دا سیدان ویني دا د دې زخمونه قصاب په خدای خدای ته خوري ورکړي دې سره څه ومني دا ویني څونه خوشبو لري دا دې اندازه ته نه مانی امام بخاری د صحیح مين مردار نه بولی چې پړو باندې پرتې زمام د غرايه د قوم لایان د زغما کې بیا مو یک دې صحیح مين مردار نه دم لم لون لون دم ورې حري حلمت الله رسول ويرن خذي بيني دي لكن خشبي يا غم مص مش دي خلاين السكين فدا خذي تخبر كيسن تخذي سيدان تدكي سيدان وتبيل زمان زما بينتي ما خال وقفته أو سيدان وتبي وتي بتوك بني بيوك لبقي كمان تما بينتي برشون برشوني ذاك يا ميزل يروي بياخنو فور نديري كنا نهي هذا سوي نهي هذا سوي نديرو كلو فور يا زي سوي الله لا بتوك واري ده عادات تي امتحان دي مرك بينا وارو لكن ده عادات تي إذا كم فور الشهيد وزي يا ده كم تاع خلا ده الله تدين ده فارق بي يا وينه كبيري يا سرقه بقى بكيري فقط جهنم غور بيا ثغاري سيدان لهذا ملخو ده مركزود الدين دي ده جهاد تشكيل بمله ده غزيوي ده مدرسان بمله ده غزيوي ده كيجي امامان بمله ده غزيوي علماء بمله ده غزيوي ده خيو پیداواري اداره ده غرض ضرورتون بفرقو دا شیطان دی دا ابلیس دی دا ابلیس دوی دی چه خلق توائی وی دا طالبان امانت دا زائی چیزی کشران خو من دی جهاد لر کشران بلکل نگواری چه لگردنی وی پرزوانان غوزی یا حاضر حکم کن چکوی تک دان تک کنو علی دی کن لی کنا سواری دی مجو کاری دی کن ویری برگل پی رای گرد چیز باری لی کاری دا شیطان زوانی بخیر لدگا مرگ پبل مرگ تی پر ز ما قسم په خدای ته وکړ دا شایسته ځواني دا شایسته د طالبین مې چې فکر دا ورځ د دین په ماحول کې رالوي شي دا شایسته طالب دا شایسته ځواني په بل ځای شای په خدای کا بغیر د شهادت نه زیاده غادي زای خو هغه شی څو چې مقصد ته نه ورسېږي چې چا د الله په لار کې شهادت سر ورکی مقصد ته ورسېږي که زای صدارت دا الله رسول توایی دری وارا قسم آخی وی قسم می دی پا خدایی زرط مننا می دادا که دا الله فلاح بیا آجون دی سوای وی بیا اطلال وی پا خبلا دا الله رسول وی دا الله دا رسول قلوار انسان ستا نخده غورو چی دلی و بیای شهادت سکی جو وی دا شهادت خبل یو دان تا مستقل مرتبه دا اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا دا الله رسول فلوائي او قسم اخي والدزرة سخطة تمنى دا الله فلار كي يورتل ايوي بيارجون دي سوي وي بيارشي سوي وي بيارجون دي سوي وي بيارشي سوي وي نوشي سوي شي سو دا زائل سو كبرزي ولي جيسي دا د شیطان زامن دی دوای وی دا طالبان خونو امانت دی دا سړی بیا جهاد خاطر نه پرېږدي که جهاد خاطر لاړی بیا ضایع سو کنه نه سو ضایع ګولۍ په هدف ولګېدل بس الله مو دې قبول کړي دا علم په لارې یا د درد په لارې یا د جهاد په لارې یا د شهادت په لارې چې بس قبول سو چې ما دې څه مور چې د چرچانو په چم سره الله راضي شي که نه الله رضا به غواړو که نه مورته دې پرېږدي چې مدرسو نه رانه وړي دا پرېږدي چې مونږ ته راکړي دې دپاره نه راکړي دا زرکو دا سپیو دا مرغان دا د غرو دا یاغي مرغان دا چې خلک نه څه درای نه دا خو ډبرې ورته جوړې ډبرې مې د مرغه د وزر او خاوندې دا چل باندې نیوي دا ورته وګړي دی ورته ګور يم کړي بیا په شاته اخیر لالچ پس ما خپ کې واخ دا لالچ انسان ورون کی بس دغه یا کدي تور لیدل شروع لیدل لگا اگر خاصه دای سول هغه دا بر ابل چې خاصه پر ولاړ واغه دای بس خلاص وشه کېدل ترپې څه دلوي دا بر فرا مالک را کړه د وزر سره انتظار روی دلیل زر که قطعی کنی دا چی سو مخوار اگه دا دانی لالچ دا از من سو مدرسو دا دا مرکی دا مرداری دیشی ننو تیری دی دا دا ملاو دا بری پنی کنی دا شوخ طالب پا دا بری نسی قسم پا خدای پرواز دا سبا کنی دا وزور خواهند یاست بیا با دا مرایان و مرایان یاست بیا با دا دی پلاس کنی با کپس کی بندی یاست دا دانی با تیری ویش دخبل ازادی دخبل خودی که جونده ساته لمفات نمتیری ده ده ده نفس لغت رو وقت تلنج دی ده نفس مزلی لکی ده سره برایه کی ده سره خوار ده مرده پیتی را خیلی دی و ده مدرسوی ننفت ده ده غده فرد چه که ده طالب و نو نوی کم تی کم ده موتمیم بیور ون ده ده کخ بنده یو چه سره و غلای کن چلگان غلای کن تدیم لاماش بی کمزور اغلای کن لاتر تیون دی خو چی کوي نو مری کړه کله خبر دو بزا چم کړي نه سوړو غټه جوړ کړو فلا کوئی سی پر سره کلک کلک بند کړي بوس من سی فضل ته بنا اس به هغه غټه وګورم چل به مې ده مې ده خپل ګرځې دې نه نه نه نه به وای دې ځان سره کړ کرار برابر دا غټه دې خپل ورواز اخو نو سپورتي په کې بند چې وی تیرې کوم څه ته په دې کې راغله دو بزا من سی پر آقا خونو دلت کلت کلت تلالی دی و از پدیر خم نراوی داره بیشتر کسر که دیره کشاوی کن سرک بسر که دی غوندی ولی خلی دی وانو کغ نسی خوالی کن خلق که خبروان و از کغ نسی بس اگه تونه بند تا بخرار سر دا بغل تا ترخلانی که کن کرار بی یوری کن که چوک بنو سو خبر دا از مرد دا کغ را بندی دا مردای پیشتی نیدی کرا اولی کن دا دا کغ بندی دا موتمیم خلطه ورواشی اما زانو نو موتمیم هم زگروی کی اما سال سازان بنی تا دبا واشی یه لزنو لز دا دا جات بباره که لزنو کس و کس و کس اما دا تالیب تامی دا خوی خور خور بر گول اولا رو سلیه از مخل که تم پر تشکیل که تلیو اجازت نو وقت یو بحانه ور تا جوری بازابی دا مدرسو بندی لعنت لما درسول خد خدای جن نراوزی دا شیطان نمایندگان پیدا کیجی دا مدرسه دی خدای دی چابه کفم بکنن مدرسه درسه که دا خدای جن بکار بکنن دا خود ما از یو چاکو بینی یو ضرورت دی وزو ننه وزو با مدرسه خود دیده بارا نده که زبت بیزین دوری رم دا مرداری کنگی با آخم به لنگان بجورم خدای دی گرسل دی که پخش تا که چه دیوی خود دین رونا دی خشی کیوی کنی وآخر الله.